Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сяргей Навумчык. Якія перадачы гучаць у нашым эфіры? У трайным ўдары. Чаму мітрапаліт Павел выступае супраць нацыянальнай беларускай царквы? У вольнай студыі Ігар Сурмачэўскі, адзіны ў Беларусі рэстаўратар, мецэнат. І ў чытальнай залі Артур Клінаў. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны ўдар». Чаму мітрапаліт Павел не лічыць ідэю рускага свету палітычнай і выступае супраць нацыянальнай беларускай царквы? Ці ёсць для беларусаў Польша ў увасабленні Еўропы? Чаму падае беларускі экспарт у еўразвяз і расце дысбаланс на карысць Расіі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер, чаму мітрапаліт Павел не лічыць ідэю рускага свету палітычнай і выступае супраць нацыянальнай беларускай царквы? Кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Менскі і Заслаўскі Павел у інтэрв'ю праваслаўнаму парталу «Сабор Бай» выступіў з шэрагам гучных заяваў. Найперш ён адзначыў, што ў ягоным разуменні паняцце «рускі мір» не адносіцца да палітыкі. Калі мы кажам, і патрыярх кажа пра «рускі мір», то тут ніякай палітыкі няма, заявіў Павел. Калі мы кажам пра «рускі мір», то гаворка ідзе пра тых, хто жыў у тыя далёкія часы, гэта рус, якія выйшлі з Дняпроўскай купелі, у якіх адна вера, адна царква, адна культура, адзін алфабет, адна мова. І таму лагічнае ягонае наступнае рэзка адмоўнае стаўленне да нацыянальнай беларускай царквы. Павел назваў гэтую ідэю спакусай д'ябла. Таксама мітрапаліт Павел асудзіў пра расійскіх блогераў, супрацоўнікаў расійскага сайту «Рэгну», якія, на ягоны погляд, сеялі ненавісць і разлад. Ён выступіў таксама супраць абортаў і палавога выхавання ў школах. Тут можна запярэчыць, што любы ідэалагічны канцэпт апрыёры становіцца палітычным. Ідэя рускага свету адначасова з'яўляецца і элементам культуры, і ідэалогіі, і палітыкі, і прапаганды, і мастацтва, і рэлігіі. Бо на гэтай ідэі руская праваслаўная царква будуе падмурак для кантролю над цэрквамі па-за межамі Расіі. Асабліва пасля Крыму, калі кіраўніцтва Расіі аб'явіла, што будзе сілай абараняць і кантраляваць рускі свет, і тысячы расійскіх грамадзян пад уздзеяннем прапаганды расійскіх тэлеканалаў ішлі ваяваць на Донбас і гінуць за гэтую ідэю. Фактычна, мітрапаліт Павел абверг сам сябе, калі абрынуўся з крытыкай ідэі беларускай нацыянальнай царквы. Бо гэта ўжо палітыка, ва ўсякім разе царкоўная палітыка, хоць і не толькі. Але тут мітрапаліт Павел паслядоўны. Якая можа быць нацыянальная царква ў межах рускага свету? Адно выцякае з другога. Маўляў, трэба не падзяляць, а аб'ядноўваць людзей. Ну, зразумела, пад эгідай рускай праваслаўнай царквы. Але ж гэта палітыка ў чыстым выглядзе. Варта сказаць пра пэўную двухсэнсоўнасць і самога паняцця «рускі мір», «рускі свет» і яго двухсэнсоўнасць для розных людзей. Я магу прыгадаць тую ж Светлану Алексеевіч, нобелеўскага лаўрэата, які ў сваіх прамовах казала, што я за добры рускі свет і супраць, адпаведна, кепскага. Я за рускі свет Пушкіна і супраць рускага свету Пуціна і Берії. Так што гэтыя інтэрпрэтацыі бываюць розныя. Што тычыцца праваслаўнай царквы, рускай праваслаўнай царквы, то она сапраўды хітруе, і можна сказаць, крыху хітруе, можна сказаць, вельмі моцна хітруе. Нават у гэтым пералічэнні мітрапалітам Павлам прагучала адна мова, адна вера, але не адна дзяржава. Адна дзяржава як бы выносіцца за дужкі. Ўсё ж такі, хаця ён іерарх царквы, цэнтр якой знаходзіцца не ў Беларусі, але служыць-то ён у Беларусі. І абсалютна відавочна пэўныя супярэчнасці, пэўныя, ізноў жа паўтару, двухсэнсоўнасць гэтых паняццяў. Так, мы ведаем палітыку расійскай царквы ва Украіне, дзе фактычна вот эта ідэя рускага свету, яна робіцца проста інструментам экспансіі у тым ліку і ваеннай. У Беларусі в этом сэнсе царква паводзіць сябе значна больш асцярожней, ведаючы, як бы мовіць, межы, і гэтыя межы задаюцца шмат чым. Задаюцца і пазіцыі беларускай улады, але, дарэчы, і пазіцыі паствы таксама, і пазіцыі вернікаў. І вот я бы сказаў, што ўсё ж такі, мне здаецца, вот это пытанне нацыянальнай царквы, пытанне аўтакефаліі беларускага праваслаўя, это пытанне не толькі кліру, это пытанне не толькі іерархіі, это пытанне не толькі маскоўскага патрыархату. Так, пазіцыя мітрапаліта Паўла вот такая. Гэта тлумачыцца і яго біяграфіяй у тым ліку, і яго пазіцыяй у гэтай самай іерархіі, але мы з вамі, калі абмяркоўваем гэта пытанне, ці так мы ўпэўнены, што менавіта паства, менавіта вернікі беларускія так ужо настойваюць, так ужо імкнуцца да аўтакефаліі беларускага праваслаўя. Для мяне гэта, напрыклад, невідавочна. Я не выключаю, і мы памятаем, былі адпаведныя вельмі асцярожныя выказванні Александра Лукашэнкі, як оно, власна, ва ўсім свеце адбываецца па формуле знакамітай «Чыя улада, таго і вера». І вот я кажу, што Александр Лукашэнка, здаецца, не адзін раз так мягка намікал, што, а можа быць, вот как-то працэс фармавання, скажам, іерархіі беларускай царквы будзе больш залежыць ад Беларусі. Ён, здаецца, не казаў наўпрост пра аўтакефалію, але, я кажу, это вельмі натуральны механізм у любой краіне, што улада, у прынцыпе, хоча как-то, ну, кантраляваць царкву, якая дзейнічае на тэрыторыі сваёй краіны. Усё ж такі, калі казаць пра беларускую праваслаўную царкву, галоўным штуршком да ўтварэння аўтакефаліі з'яўляецца пазіцыя беларускай улады, а не пазіцыя паствы. Урэшце рэшт, нічога на свеце не мае вечнага. У свой час руская праваслаўная царква таксама была пад Канстантынополем. І в этом сэнсе казаць, што гэта ніколі так не будзе, што вот беларуская праваслаўная царква заўсёды будзе пад Масквой. Жыццё доўгая, гісторыя доўгая, я яшчэ раз паўтару, гісторыя самой руской праваслаўнай царквы сведчыць пра тое, што падпарадкаванне можа быць і не вечным. Трыадзінства трох славянскіх народаў, як гэта называюць, пра што ўзгадаў у пачатку Мальер Крабалевіч, ну, па-ранейшаму застаецца адным з базавых прынцыпаў, ну, скажам, ідэалогіі, калі можна ўжываць такое слова, рускай праваслаўнай царквы, і мітрапаліт Павел чарговы раз гэта пацвердзіў. І пытанне беларускай праваслаўнай аўтакефальнай царквы даўно ўзнікае ў Беларусі, прынамсі ад часоў 91-го набыцця незалежнасці, вельмі актыўна ідуць размовы, але на дзіва дасюль фактычна ніякіх рэальных крокаў да на гэтым шляху не было зроблена. І сапраўды можна пагадзіцца з Юраем, што тут вельмі, скажам, такая, ну, цьмяная і невыразная рыса паміж тым, хто ўсё-ткі галоўнай перашкодай з'яўляецца. Безумоўна, калі б у беларуская ўлада палітычная паставіла гэтае пытанне вельмі рэзка і радыкальна, то гэта можна было б зрабіць. Але я разумею, што, па-першае, і такое жаданне канчаткова яшчэ не сфармулявана в самай такой рэзкай форме ў беларускай улады. Перш за ўсё таму, што яны разумеюць все негатыўныя наступствы і рэакцыю рускай праваслаўнай царквы, і, безумоўна, рэакцыю афіцыйнай Масквы. Мы ведаем, якія падзеі адбываліся ва Украіне, калі там ажно тры праваслаўныя царквы: царква Кіевскага патрыярхату, украінская аўтакефальная праваслаўная царква і расійская праваслаўная царква, і яны паміж сабой, ну, скажам, мягка, не вельмі сябруюць, і ўсё гэта, тым ліку, стала прычынай расійскай такой інфармацыйнай вайны в свой час супраць Украіны, а менавіта падзел праваслаўных церкваў. Александр Лукашэнка, безумоўна, ўсё гэта разумее. З іншага боку, калі сапраўды гаварыць пра паству, то і тут далёка не так ўсё адназначна. Памятаю, рабіў перадачу з вельмі такім прагрэсіўным актыўнымі і актыўнымі удзельнікамі праваслаўнай царквы, тая ж Наталка Васілевіч і святар Александр Шрамко, і яны вельмі асцярожна выказваліся пра аўтакефалію менавіта з таго пункту гледжання, што на іх думку, нават вот самых прагрэсіўных людзей праваслаўнай царкі, гэта можа аслабіць саму праваслаўную царкву, внесці раскол, і яна проста як весь, ну, скажам, інстытут можа аслабнуць Беларусі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. А зараз маё пытанне, ці ёсць для беларусаў Польша ўвасабленне Еўропы? Міністр замежных справаў Польшы Віталь Дваштчыкоўскі учора патлумачыў скарачэнне фінансавання беларускамоўнага тэлеканалу польскім урадам. Няма грошай на гэтую ініцыятыву. Пры гэтым журналіст запытаўся міністра: «Вы цяпер хочаце звяртацца да Беларусі голасам ТВ «Палонія»? Гэта значыць па-польску. А не ўсе ж беларусы гавораць па-польску, як не дзіўна». Вычыкоўскі адказаў: «Дык навучацца». Гучала б смешна, калі б не гучала сумна. Ну, па сутнасці, ўсё відавочна. Не вывучылі за стагоддзе, дык наўрад ці вывучаць хуценька зараз. Ці прынамсі ёсць сумневы, што духоўны ўплыў спадара міністра выключыў у беларусах такую каласальную метамарфозу? Магчыма, Віталь Вашчыкоўскі на тое не разлічвае, а проста не хацелася адказаць шчыра. Так, мы разлічваем на свядомую польскую дыяспару, на палёнію. На працу з ёй грошы выдаткоўваць гатовыя. А лёсам беларусаў, ну, хай займаецца нехта іншы. Напрыклад, самі беларусы. Аднак фраза міністра – нагода для цікавай размовы на тэму, што такое нагул Польша для беларусаў. Так выглядае, што ў нейкім ідэалагічным сэнсе шаноўныя суседзі Беларусі, як Расія, так і Польша, у нечым адносна Беларусі застаюцца ў палоне ўяўленняў канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя, тых самых заходняга і ўсходняга вучоных скупалаўскіх тутэйшых. Расейцам, прынамсі некаторым, здаецца, што пра еўрапейскія памкненні беларусаў – это, так бы мовіць, польская інтрыга, выключна вынік польскага ўплыву, што твар Еўропы для беларусаў – это Польшча. Падобнай па сутнасці, хаця і адваротна афарбаванай, бачыцца сітуацыя некаторым польскім палітыкам, грамадскім дзеячам. І паводле іх Польша для беларусаў не толькі геаграфічная, але і палітычная, і духоўная брама Еўропы, па сутнасці, адзіная, даступная беларусам у рэальнасці Еўропы. Дык навучацца, як і было сказана. Ну, што ж, калі ніякай іншай Еўропы для беларусаў і няма, дык можа і сапраўды навучацца. Але як мне падаецца, што не. Падаецца, што памыляюцца і адны, і іншыя суседзі і ў сваіх страхах, і ў сваіх спадзяваннях. Немагчыма адмаўляць відавочнае. Польша – магутная еўрапейская эканоміка. Польша – краіна з вялікай культурай, сапраўды не чужой беларусам. Гандаль з ёй у Беларусі вялікі. Ну, зараз стасункі паміж афіцыйнай Варшавай і афіцыйным Менскам надзвычай цёплыя. Але ўсё ж здаецца, што ў адрозненні ад часоў купалаўскіх тутэйшых Польша не магніт сувымерны па моцы з магнітам Расіі. Іншы беларускі магніт – это адзіная Еўропа, а Таліна далі з Сабона, з Варшавы ключна зразумела, але разам. Ці, як мне падаецца, калі ўжо казаць пра нейкі адзін горад, як увасабленне Еўропы для беларусаў, то гэта Берлін. І эканамічна, і палітычна. Дарэчы, Лукашэнка на Новы год, мы ўчора з вамі абмяркоўвалі ту яго фразу, сказаў, што беларускія гарады набываюць сапраўднае еўрапейскае аблічча. Дык от мне чамусьці здаецца, што ён не меў на ўвазе аблічча польскіх гарадоў. Пры ўсёй павазе, асабістым уяўленні, што польскія гарады вельмі прыгожыя. Але здаецца, што Лукашэнка меў на ўвазе не польскае аблічча. І хіба ён адзін? Сапраўды, напэўна, можна пагадзіцца, што для беларусаў Польшча гэта надта блізкі і гістарычна неадназначны сусед, каб беларусы ўспрымалі яе менавіта як нейкую абстрактную Еўропу. Вось Польшча гэта Польшча, а Еўропа гэта Еўропа. Маецца на ўвазе, што Польшча для беларусаў мае нейкую іншую значэнне і канатацыю, чым нейкая там Галандыя, Партугалія ці той самы Берлін. Паколькі Польшча ўсё-такі мае сваю гістарычную Беларусі ролю, і, безумоўна, можна спомніць ад часоў Вялікага княства Літоўскага да Рэчы Паспалітай, да міжваеннага перыяду, і менавіта з гэтым звязаны ўспаміны многіх беларусаў. Дасюль можна ўзгадаць, як многія беларусы на тэрыторыі заходняй часткі краіны ўспамінаюць жыццё за Польшчай, хтосьці ўспамінае за Мілаванскай, расчараванне, хтосьці ўспамінае з нейкім абурэннем, але менавіта што Польша не можа дагэтуль успрымацца большасцю беларусаў як нейкі абстрактны заходні сусед, абстрактная заходняя краіна, ну паўтаруся, кшталту як Францыя ці Галандыя. Поэтому сапраўды, калі беларусы кажуць пра Еўропу, то яны маюць на вазе перш за ўсё альбо, як сказаў Юра, Берлін, альбо, можа быць, Брусэль, але Польша не зліваецца на агульнае некае еўрапейскае мора. Яна ўспрымаецца як канкрэтны беларускі гістарычны сусед з канкрэтнай гісторыяй, не заўсёды лёгкай, не заўсёды адназначнай. І таму любыя, скажам, вот такія рэплікі, як польскага міністра, яны ўспрымаюцца дастаткова нервова беларускай публікай, менавіта з гэтага пункту гледжання. Такая рэпліка польскага міністра без варыянтаў успрымаецца як пэўная фанаберыя, як пэўных імперскіх комплексаў Польшы, менавіта ўсплываюць і крэсы ўсходні, і все такое. То бок, тая самая рэч, калі кантэкст з'яўляецца больш важным за канкрэтнае выказванне. Які вобраз Еўропы для беларусаў складанае філасофскае пытанне? Безумоўна, Польша частка беларускага канцэпту Еўропы, як, дарэчы, і краіны Балтыі, куды беларусы яшчэ ў савецкія часы ездзілі, каб паглядзець на Еўропу. Ну, але паводле апытання ЮНІСЕФ, шматгадовы галоўная краіна, дзе беларусы хацелі б жыць, гэта Нямеччына. Іншае пытанне, чаму новае кіраўніцтва Польшы рэзка мяняе сваю палітыку адносна Беларусі? Той жа міністр замежных справ Польшы Вітальд Вашчакоўскі ў тым жа інтэрв'ю прызнаўся, што яму падабаецца парадак у Беларусі. Раней ён выказваў сімпатыю да Лукашэнкі, назваўшы яго цёплым чалавекам. Здаецца, упершыню за 22 гады кіравання Лукашэнкі польскія афіцыйныя асобы выказваюць такую сімпатыю і прыхільнасць да Лукашэнкі ейнага рэжыму. Тут, на мой погляд, не толькі геапалітыка іграе ролю, але прарвалася некая такая патаемная ідэалагічная сімпатыя тых палітычных сіл, якія прыйшлі цяпер да ўлады ў Польшы, партыі «Права і справядлівасць». Што іх прываблівае ў беларускім парадку? Здаецца, найперш моцная ўлада, якая не надта зважае на грамадства, на дэмакратычныя працэдуры, а праводзіць палітыку на падставе сваіх ідэалагічных уяўленняў. Нешта падобнае яны імкнуцца сёння рабіць і ў Польшы, што ўжо выклікала пэўны канфлікт з Брусэлем. І таму ідэі абстрактнай дэмакратыі, дэмакратычных каштоўнасцей адыходзіць трошкі ў боку ў палітыцы Варшавы. Адсюль і закрыццё Белсату. Другі момант. Перавага канцэпта польскасці ў замежнай палітыцы. Я думаю, што менавіта ў гэтым прычына, а не некія там комплексы, хаця магчыма і тут гістарычныя, пра што вось казаў Віталь Цыганкоў. То бок, ладзіць падтрымку польскай дыяспары, тых, хто валодае польскай мовай, вось галоўны кірунак, а ўсё астатняе менш цікава. Я б сказаў, што падтрымка менавіта свядомай дыяспары, бо дадзеныя перапісу даволі дзіўна паказваюць, што сярод палякаў доля тых, хто гаворыць па-беларуску, вышэйшая нават, чым сярод этнічных беларусаў, сярод тых, хто назваў сябе ў перапісе беларус. Так што в этом сэнсе, калі казаць пра польскасць, то яна, я бы сказаў, такая даволі плыткая ў Беларусі. То есть, ну, она вот ёсць такі пераходныя станы, і каго лічыць палякам, хто ёсць палякам у Беларусі. Я думаю, што это даволі складанае пытанне, і вот этот новы канцэпт польскага вешчання, скажам так, Белсату, ці Белсату ў межах Палоніі, гэта як бы даволі істотнае звужэнне. Поляк – это той, кто говорит по-польски. Ну, вот, як бы, это не зусім адпавядае той рэчаіснасці, якая ёсць у Беларусі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце вашае пытанне, Віталь, чаму падае беларускі экспарт у еўразвяз і расце дысбаланс на карысць Расіі? Экспорт беларускіх тавараў у еўразвяз за студзень і лістапад, гэта апошнія статыстычныя дадзеныя, знізілася на траціну. В той час, як пастаўкі ў Расію выйшлі ў плюс. Калі казаць пра агульныя лічбы, то гэты экспарт за перыяд падцягнулася да ўзроўні мінулого года, то бок мінус 13%. Пры гэтым адмоўная сальда працягвае расці. За месяц оно павялічылася яшчэ на 500 мільёнаў даляраў. Усяго ж, я думаю, варта гэта сказаць, за вот тыя самыя 11 месяцаў прададзена тавараў на 21 мільярд даляраў, у тым ліку пастаўкі ў Расіі склалі 9,8 мільярдаў, плюс 22% да аналагічнага перыяду мінулага году. А пастаўкі ў краіны ў развязу склалі 5,3 мільярды даляраў, і гэта мінус 32,8%. Такім чынам мы бачым вось такую тэндэнцыю. Нягледзячы на ўсе тыя заявы, якія апошнімі гадамі гучаць даволі актыўна з вуснаў прадстаўнікоў беларускага кіраўніцтва і перш за ўсё з вуснаў самога прэзідэнта краіны Александра Лукашэнкі пра дыверсіфікацыю экспарта, пра тое, што трэба арыентавацца не толькі на Расію, нягледзячы на тое, што нават быў прыняты афіцыйны дакумент менавіта на гэты конт, паводле таго, што сказаў Лукашэнка, што праз пэўны час у нас павінна быць экспарт прыблізна на роўныя тры часткі дзеліцца. Трэць на Расію, трэць на Еўразвяз і трэць на астатні свет. Гэта, магчыма, нейкая светлая беларуская будучыня, але пакуль маем справу з тым, што маем. А менавіта тое, што экспорт Россию неким чином трымается на узровне, нават незначно вырос, повторюсь, на 2%, а левось экспорт Евразвяз упал на 32%. Перш за все, напевно, причина в том, что за падение сусветных ценов знизился экспорт головных складников белорусского экспорту на заход. Это нафтопродукты, калійныя ўгнаенні і сама ўласна нафта. І тут можна нагадаць таксама, што з-за газавага канфлікту з Расіяй Расія знізіла пастаўкі нафту на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы і адтуль натуральным чынам пастаўкі на захад нафтапрадуктаў з гэтых заводаў знізіліся, і гэта безумоўна аказала таксама дастаткова моцны ўплыў на зніжэнне экспарту. Увогуле ж можна сказаць, што доля нафты, нафтапрадуктаў і калію ў беларускім экспарце складае 10-35%. Гэта самыя такія важныя складнікі беларускага экспарту. Але зніжэнне беларускага экспарту ў першым у гэтай частцы года назіралася і па іншых напрамках. Да прыкладу, значна зменшыўся экспарт сельскагаспадарчай прадукцыі і прадуктаў харчавання. Вось. І гэта таксама падае ў такі дысананс з шырокавяшчальнымі заявамі, ну, беларускага тэлебачання, якое ці не кожны, скажам, тыдзень робіць праграмы пра тое, што беларускае малако пачынаюць там закупляць на захадзе, пачынаюць закупляць на ўсходзе, а менавіта ў Кітаі, ў краінах Паўднёвай Азіі. Всё гэта таксама, магчыма, як я ўжо выказаўся, светлая беларуская будучыня, але на гэты момант экспорт беларускага харчавання знізілася па ўсіх накірунках. Мы ведаем, якія праблемы ў Расіі, але на захад фактычна гэтага экспорту і няма. Ну і яшчэ можна таксама адзначыць вельмі важны чыннік для разумення ўсёй сітуацыі, што экспорт тавараў і паслуг і валютная выручка Беларусі зніжаюцца ўжо чацвёрты год запар. Спачатку в 13-м знізілася на 15%, в 14-м на 1%, в 15-м на 24%, і вось мы бачым, што па выніках 16-го году гэта будуць зноў даволі сур'ёзныя лічбы, як мінімум за 20%, і гэта перш за ўсё кажа пра дзве рэчы. Перш за ўсё ўзрастае неабходнасць атрымання замежных крэдытаў, а значыць, Беларусь хоча не хоча будзе больш лагоднай у перамовах з міжнародным валютным фондам. І другое, што магчыма, калі так радыкальна не ўдасца палепшыць гэтую сітуацыю з экспартам, то не адразу, не вот у гэты месяц, але в перспектыве год-два Беларусь, напэўна, будзе вымушана зноў дэвальваваць свой рубель. Альбо до конца уже проедать золотавалютныя запасы, якія так уже на самай ніжняй межы, так што альтэрнатыва ў дадзеным выпадку ў беларускай улады будзе не вельмі прыемная. Я згодны з вашай інтэрпрэтацыяй таго драматычнага падзення экспарту ў Еўропу, Украіны, еўразвязу, якую вы прапанавалі. Значную частку сапраўды складае экспарт, фактычна сыравіны ці перапрацаванай сыравіны ў выглядзе бензіну, ў выглядзе іншых нафтапрадуктаў. Гэта аснова, і відавочна, што з гэтым ёсць праблемы і з-за цаны, і з-за палітыкі Расіі, з-за таго, што з сярэдзіны году скараціліся пастаўкі расійскай нафты, а як вядома, аб'ём гэтых паставак значна большы за патрэбы самой Беларусі. Зразумела, куды это ішло, а зараз не ідзе. Такая думка прыйшла, што магчыма некія, нават і палітычныя высновы. Беларуская ўлада вось гэтага вельмі заўважальнага, вельмі значнага падзення зробіць, бо 2016 год быў, так бы мовіць, год мядовага месяца паміж Менскам і Брусэлем у стасунках Беларусі з еўразвязам. Вось знялі санкцыі, вось пачалі ездзіць міністры туды-сюды. Ну і в этом сэнсе, вот, гледзячы на тыя лічбы, якія вы, Віталя, агучылі, магчыма, беларуская ўлада задаст сябе ці свайму МЗС. Ну і вот што мы з гэтага атрымалі? Якія нам новыя магчымасці адкрыліся ў Еўропі? Што нам, так бы мовіць, далі, што ў нас купілі? Ну, вот, менш на траціну. Ну, так, у нас вот з нафтай было складана, так. У нас не купілі, нічога асаблівага нам не зрабілі, каб мы грошы зарабілі. А вот зрабілі, ці зрабілася на, так бы мовіць, усходнім, на кірунку ці фронту, уж як назваць, плюс 2%. Ну, это не шмат, это ўвогуле... Это можа тлумачыцца, проста некімі статыстычнымі ваганнямі, так бы мовіць, там, ад метадаў падліку это можа залежыць. Але так выглядае, што раней і тое падала. І экспарт у Расію падаў разам з усім. А вось зараз, гледзячы па ўсім, все-таки гэты рынак стабілізаваўся. Ужо за кошт чаго, это, відаць, вельмі складанае пытанне, это трэба размаўляць з адмыслоўцамі, але вот факт такі. І, канешне, можна на это паглядзець так, як вы, Віталь, сказалі, што, вось, маўляў, Лукашэнка абяцаў, што будзе прадавацца больш там у Европу, больш у краіны трэцяга свету. А можна паглядзець і так, дзе нашы тавары купляюць, дзе хочуць купляць нашы тавары, ну, такія, якія ёсць, понятна, там. Не хай-тэк, мягка кажучы. Але, што маємо, то маємо, як казаў прэзідэнт Украіны. Так вот, мне здаецца, даволі важнымі могуць быць некія палітычныя наступствы, якія, прынамсі, беларуская ўлада з вот этой сумнай, даволі сумнай арытметыкі будзе для сябе рабіць і ў стасунках з Расіяй, і ў стасунках з еўразвязам. А гэтую тэму я напісаў апошні свой блог якраз, і сапраўды тут ёсць пэўны парадокс. Весь год адносіны Беларусі з еўразвязам паляпшаліся, зняты санкцыі, дэлегацыі ездзяць адна за другой, ідзе дыпламатычная праца, але гэта ніяк не канвертуецца ў эканамічныя вынікі. Не толькі экспарт на траціну краіны еўразвязу упаў. Заходні інвестар упарта не хоча ісці ў Беларусь, не гледзячы на тое, што праводзяцца інвестыцыйныя форумы і ў Менску, і ў розных еўрапейскіх сталіцах. Не з'явіліся новыя крыніцы атрымання крэдытаў пакуль што. І наадварот, у адносінах з Расіяй у Беларусі канфлікт цэлы год, востры канфлікт, прычым ён абвастраецца. А не гледзячы на гэта, экспарт у Расію нават трошкі вырас. Атрымоўваецца, што доля Расіі ў таварным экспарце Беларусі павялічылася да 45,6%, хоць летам складала толькі 39%. Яраслаў Раманчук падлічыў, што такой высокай таварнай залежнасці ад Расіі не было за апошнія 20 гадоў. Думаю, што гэта ўсё, гэты парадокс тлумачыцца вельмі проста. Уся праблема ўпіраецца ў неэфектыўнасць беларускай эканомікі. Беларуская сацыяльная мадэль стварае жорсткія абмежаванні на любыя там загады, патрабаванні беларускіх уладаў дыверсіфікаваць гандаль і беларускі і беларускі экспарт. Вось это, мне падаецца, галоўная выснова, галоўны вынік. Калі эканоміка не канкурэнтаздольная, то і шматвектарная замежная палітыка не дае эканамічных дывідэндаў. Таму без рэформаў гэтая задача дыверсіфікаваць экспарт, ну, яна не рэалістычна. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму мітрапаліт Павел не лічыць ідэю рускага свету палітычнай і выступае супраць нацыянальнай беларускай царквы? Ці ёсць для беларусаў Польшча ў асабленні Еўропы? І чаму падае беларускі экспарт у развяз і расце дысбаланс на карысць Расеі? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».